بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. دا سورة بني إسرائيل دي فنزل لسم سفارة دا آيات نمبر 34 سلور دي شم نمبر آيات دي اوامر او نواهی بیان دل چاغا پینزی شو چی داسی مکوا او داسی کوا سوار لس نواهی او لس اوامر بیان دل وزدا بل نهی دا چرت دا یتیم مال تا گورنیز دی نشی ولا تقربو مال الیتیم من از دیکی گا مال دا یتیم تام الا باللتی خوراک ولا در کنار وی نزدیم ورطا نشی ورم الا باللتی هی احسن مگر فا طریقہ باندی چاگا خیست طریقہ دا اگا شاہی طریقہ دا حتی یبلغ اشد تردی چی ورسی گی دی زوانی تام دا غم مال دی دا غد دکان فاتی شوی دی یتیم دی تب آغا کی کاروبار کی آغا خیست طریقہ آغا خفل جائز تنخاتی اخلام آغا مال ہی پازت ور لکا واکل چی دی زوانی تا ورسی دو بیائی ور تاوا لکام تفصیل سور نسا کی شوی دی وَاوفُوا بِالْعَهْدِ دا بل امر دے چا سر وعدہ وکین وعدہ فرق وازا لگن کپ مجھوڑوا بِلَّو زَزَانَ مجھوڑوا وَاوفُوا بِالْعَهْدِ فرق وَيْوَادُ لَرَا اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَا بِشَكَا دَدِ وَعْدِ فَبَارَكِ بَا تَبُوسْكِ دَيْشِمْ خام خط پوس بکی دا وعد بارا کیم. حدیث شریف کی رازی چا وعد خلاف ورزی کولا قیامت پا ورز با دا دا شرمگان دا اور لمبی پر تچوتی گی. عیسیٰ علیہ السلام و سلام دمرا پابند و دا وعدی وی چا ورد یوزنی ویلیو چکینا زدرلا چی دا وقت مطابق سشی غدل راو باسما وی دی ناسو دو ورځې درې ورځې پوری دی د غلطی را سړی نه یېر شوي و راغی هلکه زه تا کې نولی یم وای ما نه خو یېر شوي دي وای مالکه ته راوباسې او زه به تلی یم بې لوزي به وشي دوبره وادي فامل وادي ډیره فابندی کوا وعده چرته ماته نه کی چا سره کوم چې وعده دی وکړه به فرق کوا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ فَرَوَرْ كَوَا فِي مَنِي لَرَا كَلَچِ فِي مَنَكِ دُکان دار تاوئی کل سودا خرسے نفر کوا فرففر فی مانور کوام لغشان دا دین بیان کے نفرپ پی مانی بانلی قرآن و حدیث سر تلا داغی موافق بیان کوام وزنو بالقسطاس المستقیم او تول کواب ڈنڈینی غبالدیم وزنو تول کوئی بالقسطاس فتل بالدی فغڈنڈا بالدی مستقیم چغ برابر ای اغتل مراد دا ڈانگی والا اسینا چغدر نیو طرف تاو بل طرف تسپکننا بالکل فنی غڈنڈا بالدیم ذالک خیر دا بستا دا فارا دیر غوری و احسن و تأویلا او دیر خیست دا فیت بار دا انجام سرام کدا کار دی کا استا مال کی با اللہ خیرون او برکتنا چی استا مال بنورم زیتیم ولا تقف ما ليس لك به علم تم چې لاشي دکاندار لا نو فرپا فرپا لی شي زاخلا زیتی ماخلا او مکه ماخلا او دام مکه واکثر مرګری لاشي بدیتا نو بای سشي اخلی یا بل دی بازار تا لاشي نو چې هغه تا لدل تا تول کوي او تا په تول تول کی ځان دی موکلې خوله دی ډاکري کیلو نه مکه وا راشي مکه حرام دی اگر غریب عجز سویل نشی شرم دا وجی نادل دا تازان مول کرده دی پاگی کی اگر یا لالشی او تافیانی زرزر روالی جبون اڈا کی یا ربیا براشا ما اولو بیر ترا تاویگا ما اگر تافیانو تا چل دی مکو حرام مکو چرالی دا خفلی تیلی نروالا ولا تخف ما ليس لك به علم المورفسي كيغا فغصبسي چتا تعلم نيفاغي بالي ولا تخف اي لا تقول موايام يا لا تتبع امام بخاري رحمه الله ذكر كي مانا دلا تخف لا تقول لام موايا اغس جتا سرفاغي بند علم ني علم در سر نشته دخفل زانا مسلم کوا دخفل زان فتوی مور کوام الا السمع بشکا و گنام تا تا علم پی و خبر باندی نئی نو خپل زان گمان هم پا چامنی مکوا یو سریر روان لیتوی یرا زمان دا زیان مطابق دا سری دا سیر غلط گمان چر تا پا چامنی مکوا سور حجرات کی اللہ فرمائی یا ایوہ اللذین آمنو جتنیبو کثیرا من الظن زن وساته د ډیرو ګمانونو نه ان بعض الظن اسم هغه بعضی ګمان هغه ګنا د غره چرچا باندې غلط ګمان مکوا ګنا د ګنا تا تا علم نشته ده نو امو پر پسې کېغا پاغه پسې الا السما بشکا و ګنا والابصا والبصرا او سترګي والفؤاد او زړه كل اولائک هر یو د دینا کان علیه مسئولا دے د دې بار کی تپوس کول کې د دې وغن ب تپوس کی یا جسے ما تا چر تپ دې باندې غالي اور دې دې وغ باغ وای کای ما باندې غالي اور ولې دې سترګ ب تپوس کی اغزړ ب گویا کی هر یو ب بخفل فل زی باندې خبر کای سورہ یاسین کی فرمای یوم تو کلمونا ایدیم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نو ان السما بشک دا وګوستر یو زوم هر یو د دینا کان علو مسئولا دې د دې بار کی تپوس کول کې ولا تمشي فی الارض مرحا او مغ مزلرزا فزمک کی پتکبر سرا پمستی سرا زان لبا مس مس نه جوړې زان د چرتا غر نشي تکبر دا خاصه د یو الله دام پنسي پزما کمرا کاغا پنا زو پنا خرو باندې مزا زی ډیر پاجا زی باندې زا ولینک لن تخرق الارض بشک نشي تشړولې د زمکې نرا ولن تبلغ الجبال طولا او نشي رسیدلې د غرونو تا پایت بار دوغد والی سرام دوغد گوغد غرونو تا اوگورا دا دمرا اچت غرون اللہ ودر ولیدی دا اچت اچت اسمانو نام نو چرت ورچت تکبر ونکیم اصل کی دا دری قسمو ندیو دے تکبر دویم دے حساسی کم تری دریم دے پخفل حال باندی فاتی کے دل تکبر یو دے پخفل حال باندی فاتی کے دل دخفل زان لخفل زان اچت گنل دیتا تکبر وی تا داغی شی نی او زان اچتی سابین و دیتا تکبر وی دا حرام دی دا مکوا تکبر متکبر اکثر زلیل و رسوائی اکثر چا تکبر کڑے اللہ رسوا کڑے تبا و برباد کڑے دے خپل ځان لا او چت م جوړوا اینم در سره نشته خپل ځان پتوی م ورکوا مسلې پته تنشته خپل ځان م وایا چې طالب او تا غټي غټي مسلې کنه نه داشه م کوا د خپل حال باندې فاتې کې غته قبر م کوا دین به احساس کم تری د خپل درجینا خپل ځان کته حسابول مثال بو خپل بابا د کور کی بابا فکټ کی په فلم کې ناستو زوی التی سر ته بالښت ناشته بابا خوش بزم کناسته او زوی برک پکټ کې ناشته دې ته احساسی کم تری وای د بابا حق داږي چې هغه برکټ کې کینی په خپل حال باندې فاتې کېدل سدي کم درجه دې دا پاغي کې اوسېګا فلار بر سر ته ناشته زوی فلم تا لاندې زما کا باندې ناشته دې تا خپل حال باندې فاتې کېدل دا تکبر نه دی دا د هغه درجه ده چې هغه به اوچت کینی او ته کوس کینا ته فیر می ته کینا فلار حق زیات دی دې تا خپل حال فاتې کېدل دې دا تکبر نه وای لو چرتا مگر ز پزما کا بالے مس مس بشکال لشش لول تزما کی لرا ولن تبلغ الجبال طولا او لش رسیدل تدی غرون تا بوغ دوال بالی دا اوگ دا اوگ دا غرون دی دی تا تنش رسیدل کل ذالک دا ټول کان سیئو چی دیدات او بدیانی کل ذالک کان سیئو مکروام کل ذالک کان سیئو عند ربک مکروام کل ذالک اے کل ما نوہی تو کام هر هغه سچ ته مونږه من کړې دا بره چې کم ذکر شوم سزی کر شو الکا مور او فلار په مخ کې اوف مکوا د الله سره شریک ما جوړوام الکا چرتا بد وینا و نکی الکا چرتا پزل خرچی و نکی الکا چرتا لاسونا د سټ سره و نه تړې چرتا بخیل جوړ نشي الکا چرتا زنا ته نږدې نشي الکا چرتا به جرم قتل و نکی الکا چرتا یتیم مال ته نږدې نشي الکا هغه خبر مکوا چې تفاهی باندې نفویې پس مکوالی مس مس مگر رضا کل ذالک ټول دغ کارونا چې تاسو دما من کړی ای کان سیئو دا ګنا دام دغ ټول منہیات خراب والے داغی سیئو خراب والے داغی عند ربک پنیز درب ستا بالی مکروحا دا دینا فسندام دا دی عین حرام اللہ دی تحرام ویلی نتم مزا پدی بالی نواہی بد دی اوامر او حسن دی اغفل کا او دا نواہی نازان وسا تزان تی بچکا کل ذالک دغ ټول کرونا کان سیئو دا د ګنا دی عند ربک فنز درفستا بلی مکروحا حرام دی ادا سوایا کلو ذالک دغتول منحیات کان سیئو دی خرابی دا دی خراب والی دا دی عند ربک فنز درفستا بلی مکروحا نافسندا حراما بیا ولا تقربوا مال اليتيم من ذيكي مال اليتيم تا الا بالتي مگر فطريق بالي اصل جغ استدا حتى يبلغ اشد ترديچ ورسي دي زوانيتا اوفو بالعهد فركوي وعدو لرا الا العهد كان مسؤولا بشكد دي وعدي باركي ما تپوس كي ديشي وَأَوْفُ الْكَيْلَا وَيْچَرَتَ يَوْزَرِ دَ شَيْطَان پَ خَزَ دَرْ لَغَلَهُ فرالی خان امیر سے بوج بھی رئے گا نا اگا پَ خَزَ دَرْ لَغَلَهُ مسلمان سره مرگره شو مسلمان تیویل چی کزما دا خَزَ خَشو نو زبا تالا یو سو ادام در کمو ایزا ٹکی دا چی خَزَ رو غشوی دا وی بسرا لسرا که کنو وی واخلا بے وادی ورکلا وایدای ار ترکان میزری دا ورکلا چې دا واخله تا ورځ ګوري ار ترکان غن کاپ دې دوه درې ته خزیاری به ساتري دا تواله دا تواله سبا درزم چرته شی به راځي زړه به دی وچای دا غشل ول بل تخفدر کوما قسمونه دکاندار له قسمونه ور لالکا قسم ولې پرې فلالل شه دې حرامي قسم دې چوي پدی میرا وړې دې مو آیا پدی خرصوم بس قسمونه مخړه کینا حسد بغز دای مولیانو لورک لاک سر دو مولیان باورانی ادا دیر رقم اقلی دا متفق شیعو شیخ پلو کی ولی کینا حسد بغز ساتی نفرمائی ان العهد کان مسؤولا د دې وعده بارکی به تپوس کې دی شي او اوفو الکیل فرکوی فیمانی لرا اذا کلتم کل جتا سو پیمانه کوی وزنو او تول کوی بالقسطاس المستقیم فقتل برابر بالیم ذالک خیر دا ډیر غره دی واسن او تعویلا او ډیر خیسته دی په اعتبار د انجام سره ولا تخفو مو اي ما ليس بك لك به علم الاغسج النبي استاد فرب من علم يا ولا تخفو تم ورپسيكي ما ليس لك به علم الاغسج النبي تعالى رفعي من علم من السماء بشك والبصر او استري والفؤاد او زلو كل ذلك كل اولئك دغ هر يوم باركي كان عنه مسؤولا دي ذي بارکی تپوس کی دلکه ولا تمشی او تمزا فی الارضی مرحا پزمکا کی مسمس الک لن تحرق الارضا بشک نشلیش لول ازمکی لرا ولن تبلغ الجبال طولا او نشیر سیدن دی غرنو تا فوقد والکی کل ذالکا هر یو ددین کان سیئوه دخرا بددی عند ربکا فنزدرم استعبال دی مکروها عین حرام